2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroën Creative Technology. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Mówią o sobie wykluczeni opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Jutro będą protestować w Warszawie. Jak zawsze w dzień po finale, zachrypnięty. Pokazaliśmy, że jesteśmy razem. Nie niszczymy tego. Jerzy Owsiak przedstawia podsumowanie 23. finału Wielkiej Orkiestry. Wiktor Janukowycz łatwo Rosji nie opuści. Od teraz jest ścigany listem gończym przez Interpol. Ich protest nie jest tak głośny jak akcje górników, a postulaty od lat pozostają niespełnione. Jutro w Warszawie będą demonstrować opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych. Akcja zacznie się o 10:00 przed kancelarią premiera. Marzena Kaczmarek, która na demonstrację przyjedzie z Łodzi, liczy na spotkanie z Ewą Kopacz i możliwość wręczenia listy postulatów. Przede wszystkim równego traktowania osób niepełnosprawnych bez względu na wiek, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, bo mamy za sobą dwa wyroki, które nie zostały zrealizowane, bo nam odebrano świadczenie pielęgnacyjne i tego świadczenia pielęgnacyjnego żądamy z powrotem. Po wyroku Trybunału opiekunom niepełnosprawnych dorosłych przywrócono kwotę świadczenia 520 zł miesięcznie, ale zmieniono jego nazwę i rodzaj, co oznacza, że nie rośnie ono tak jak świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci, a to wynosi od nowego roku 1200 zł. Potrzebne są rozwiązania dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych. Tymczasem rząd dzieli ich na dwie kategorie. Ubolewa Wojciech Kalinowski, opiekujący się córką z porażeniem mózgowym. Więc może tutaj rząd by się wreszcie kiedyś pochylił i uwzględnił potrzeby całego środowiska, nie tylko dzieląc nas na tych rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi, tudzież z opiekunów tak zwanych wykluczonych. Rodzice niepełnosprawnych dorosłych sprzed kancelarii premiera zamierzają pójść przed Sejm. Mają nadzieję, że będą mogli wejść do gmachu, aby spotkać się z politykami. Rok temu do Sejmu udało się wejść grupie opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Zakończyło się to 3-tygodniową okupacją sejmowych korytarzy. Na rzecz najmłodszych i najstarszych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowuje 23. finał. Na razie na koncie jest ponad 1 000 000 zł, ale w sumie zadeklarowano ponad 36 milionów. Trudno wymienić choćby część przedmiotów, które były wczoraj licytowane w ramach finału orkiestry. Trzeba jednak wspomnieć choćby o tradycyjnych serduszkach. Złote karty telefoniczne 303 497 zł i również bardzo gorąca licytacja. Rzecznik orkiestry Krzysztof Dobies mówił też o wielu zbiórkach prowadzonych tradycyjnie, zarówno przez wolontariuszy na ulicach, jak i w internecie przez rozmaite portale. Teraz zadeklarowane pieniądze będą spływać na konta orkiestry. Wzruszony Jerzy Owsiak mówił, że Polacy po raz kolejny dali świadectwo miłości, solidarności i radości. W czasie tej zimy nagle pokazujemy, że potrafimy być bardzo weseli i pielęgnujmy to w sobie, zwłaszcza my Polacy. Pieniądze zebrane podczas 23. finału WOŚP zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, na ratowanie zdrowia i życia dzieci oraz na pomoc osobom starszym. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O imigrantach nie wspomniał. Brytyjski premier przedstawił Partii Konserwatywnej główne punkty swojego programu wyborczego. Mówił o zatrudnieniu, o podatkach, edukacji, mieszkaniach, emeryturach i deficycie. Pominął jednak sprawę, która od miesięcy dominuje w brytyjskich debatach politycznych i w sporach z Unią Europejską. Dopiero pytanie z sali zmusiło brytyjskiego premiera do przyznania. Imigracja odbija się na zatrudnieniu, na podatkach, na zakupie mieszkań, wyborze szkół dla dzieci i emeryturach. Imigracja jest jednak nadal piętą achillesową premiera Camerona i dlatego, że nie wywalczył dotąd od Unii Europejskiej ustępstw w kwestii swobody przepływu pracowników i dlatego, że wbrew obietnicom nie udało mu się zmniejszyć imigracji netto. Wręcz odwrotnie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Były prezydent Ukrainy trafił na listę poszukiwanych międzynarodowym listem gończym przez Interpol. Wniosek o ściganie Wiktora Janukowycza złożyły władze w Kijowie. Moskwa najprawdopodobniej odmówi ekstradycji Janukowycza, a przywódca łatwo już nie opuści Rosji. Według opisu na stronie Interpolu Wiktor Janukowycz jest ścigany w związku z zarzutami przywłaszczenia, zawłaszczenia nieruchomości, defraudacji o znacznej wartości. Działając w zorganizowanej grupie, Wiktor Janukowycz od momentu ucieczki z kraju pod koniec lutego ubiegłego roku najprawdopodobniej przebywa w Rosji. Tam też schronili się inni przedstawiciele jego reżimu, którzy są poszukiwani na Ukrainie, przede wszystkim w związku z korupcją i rozkradaniem środków budżetowych. Obecna decyzja spowoduje, że Janukowycz nie będzie mógł swobodnie podróżować po świecie. Teraz już może zostać aresztowany w każdej chwili. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Miała być ozdobą festiwalu sztuki w belgijskim mieście Mons. Okazała się wielkim fiaskiem. Gigantyczna konstrukcja, postawiona z okazji przejęcia przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, zostanie rozebrana, bo stanowi zagrożenie dla ludzi. Uliczna instalacja to gąszcz drewnianych desek, wysoka na 85 metrów i szeroka na 16. Miała stać w centrum miasta 5 lat, a skończyło się na 5 tygodniach. Od początku z konstrukcją były problemy. Jej część zawaliła się pod koniec grudnia, bo jedna z głównych belek podtrzymujących była uszkodzona i złamała się. Instalację szybko odbudowano, ale mieszkańcy narzekali, że słyszą trzaski, kiedy pod nią przechodzą. Aż w końcu, kilka dni temu, po raz drugi część desek spadła na ziemię. Władze Mons po konsultacji z belgijskim artystą zdecydowały, że konstrukcja zostanie rozebrana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to tyle w tym serwisie Trójki. Najbliższa noc pochmurna z opadami deszczu. W górach może to być śnieg. Wciąż silny wiatr. Temperatura od plus 1 stopnia na południu do 4 stopni nad morzem. Jutro pogodnie w centrum i na południu, a na północy pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. I nad morzem, i w górach wciąż jeszcze silny wiatr. Temperatura powyżej 0 od 5 stopni na Mazurach do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, George, what's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Dzisiaj są imieniny Arkadiusza. Arkadiusz, nawet jeśli akurat mieszka w Sokołowie Podlaskim czy w Szprotawie, to wygląda, jakby pochodził z Arkadii, krainy szczęśliwości. O Arkadiuszu, żebyś także w swoje imieniny o nic się nie troszczył, Biedronka przygotowała dla ciebie ofertę. Napój Frugo. Różne ciekawe smaki. Jedynie 2,69 za 750 ml. Mięso mielone wieprzowo-wołowe. Tylko 4,99 za pół kilograma. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś poniedziałek, ale dziś Polska Środa w Trójce. A ja mam dla Państwa zaproszenie na czwartek. Zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo już niebawem pierwsze w tym roku spotkanie w Biurze Myśli Znalezionych. Naszym gościem będzie tym razem kompozytor i reżyser Jerzy Satanowski. A na trójkowej scenie pojawi się też i zaśpiewa specjalnie dla niego Joanna Lewandowska. Nagranie audycji w najbliższy czwartek, 15 stycznia o 18:00. Zapraszamy na Myśliwiecką. Mamy dla Państwa zaproszenia. Telefon 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji w tej chwili. A to grupa Samolot, Grzegorz Markowski, piosenka Mijasz Mnie. Dobrze znasz, ty co karmisz wielki czernie, ty co dzielisz ból i śmiech u siebie. Raz się za mną wstaw, mijasz mnie. Nie mówiąc czemu, mijasz mnie. Jak tramwaj w biegu niezmiennie od lat, mijasz mnie. Szczero złoty włożył strój słynny gitarowy król i czekał wiernie na twój gest. Wczoraj, gdym na niego wpadł, miał na sobie stertę szmat. Słyszałem, że szczęśliwy jest. Mijasz mnie jak gwizd na schodach. Mijasz mnie jak prąd przewoda. Niezmiennie od lat mijasz mnie. Tomek ma wszystkie te piosenki. Samolot i Grzegorz Markowski, Mijasz mnie. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Tomasz Żonda dziś przygotował zestawienie muzyczne do całej popołudniowej, całej porannej i generalnie na ten polski dzień w Trójce. Wiesz, jak jest. Dlatego to grupa Plastik. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Przypomnę, mamy zaproszenie na czwartkowe nagranie programu Biuro Myśli Znalezionych. Naszym gościem będzie, gościem Marcina Zaborskiego będzie Jerzy Satanowski, a gościnnie na scenie wystąpi Joanna Lewandowska. Nagranie w czwartek o 18:00 w tym tygodniu, zapraszamy. Telefon 22 i 7 trójek. Ten telefon także w każdej innej sprawie. Też pochodzę ze Śląska. Dziwi mnie bardzo, że dla ochrony 5000 miejsc pracy robi się takie zamieszanie. Jest wiele innych firm, które są zamykane, bo są nierentowne i trzeba na to spojrzeć w ten sposób. Nie możemy dodawać do tego, co jest nierentowne. Żaden z tych górników, mając swoją firmę, nie dodawałby pieniędzy, coś, co jest nierentowne. I ten temat zapewne jeszcze dziś powróci w audycji popołudniowej. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Reportaż w Trójce. W Berdiańsku nad Morzem Azowskim we wschodniej Ukrainie, w tej samej kawiarni na nadbrzeżnym deptaku, można spotkać dowódców separatystów i ukraińskich wojskowych. Na bazarze oprócz jabłek można kupić kałasznikowa lub suche racje żywnościowe przesłane ukraińskim żołnierzom. Tuż obok, w zamkniętych ośrodkach wypoczynkowych i na parafiach, mieszkają uchodźcy, którzy uciekli przed wojną. Tak ten nadmorski niegdyś kurort opisuje bohater reportażu, Sławek, były komandos, który chciał zobaczyć prawdziwą wojnę, ale zatrzymał się właśnie w tym miejscu. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Agnieszki Czyszewskiej-Żakme, Przedpokój wojny. Uważaj. A więc tak, dźwięk to ma bardzo nieprzyjemny. To strach brać do ręki. Gradowe odłamki, oskołki. Po rosyjsku to są odłamki, oskołki. Dokładnie to wygląda jak pazury Saura z Władcy Pierścieni. Nieregularny kształt, poszarpany w różnych rozmiarach. Bywają rozmiary wielkości łyżki do nalawania zupy i ta łyżka waży 200 gram, jest z czystej stali i przechodzi przez ściany. Tam nie ma żadnej bitwy, tam jest sieczkarnia, tam jest rzeźnia miejska. To jest tak, jakbyś trzymała w ręku czystą śmierć. Dzieci to zbierają za wioską. Dzieci za oknem, jak zwykle, biegają po placu zabaw. A my ze Sławkiem siedzimy przy kawie w wygodnych fotelach. Sławka znam od wielu lat. Tym razem odwiedził mnie, wracając z wakacji do Berlina. Teraz mieszka w Niemczech. Wcześniej wygodnie żył na Majorce i we Włoszech. Na urlop mógłby pojechać w zasadzie wszędzie. On jednak wybrał Berdiańsk na wschodniej Ukrainie. Najprostsze wytłumaczenie jest takie. Facet, który się nudzi, jest bez rodziny, ma 2 tygodnie urlopu, jest nieobliczalny. Po prostu życie jest tak monotonne, życie jest tak nudne i tak długie i szare, my wiemy jak szare, że nawet wyjazd na Majorkę staje się mało atrakcyjny. Krótko mówiąc, wyjazd na Ukrainę, gdzie coś się dzieje, ale nikt nie wie, co się dzieje, nikt nie wie, gdzie strzelają, a gdzie padają pociski, to po prostu zwykłe safari dla znudzonych panów. Byłem nastawiony na to, że trafię w piekło wojny. I jak to prawdziwy mężczyzna będę biegał z aparatem między jednym wybuchem a drugim, między świstami kul i robił piękne zdjęcia latających nóg i rąk. Prawdopodobnie, żeby błysnąć jako fotograf. I co się okazuje, że to byłaby nudna podróż. O wiele bardziej interesujące było zostanie z uchodźcami. Z Komsomolska, Krematorska i Donieska, z obszarów, gdzie były właśnie te największe pogromy. Отвези раненого в больницу, раненый в ногу в больницу. Куда? Вон там лежит. Атаку террористов удалось отбить, но не без втрат. Під час зіткнення загинув один із бійців Національної гвардії. Ще 4 десантників отримали поранення. Cała ukraińska telewizja, wszystkie kanały pokazują zdjęcia, filmy, relacje z wojny. To jedynie to odczuwa się wojna. Gdyby nie telewizja, praktycznie rzecz biorąc, ta wojna by w ogóle nie istniała. Beriańsk żyje swoim życiem. Jest to miasto wypoczynkowe. Tam przyjeżdżali jeszcze tego lata bogaci Rosjanie. Tam nie ma wojska. Na cały Beriańsk, który przeszedłem dookoła 5 razy i przez centrum spotkałem może 10 żołnierzy wesolutkich, biegających na rynek za rybkami, za papierosami. W plamiakach, w mundurkach i w porwanych adidaskach. U nas tak się przebierają chłopcy, którzy grają w pinbola. Nawet policji tam za bardzo nie widać. Ludzie bogato ubrani, dobre samochody. Urząd miasta nie ma żadnego zielonego pojęcia, ilu jest uchodźców. Urząd miasta się tego dowiaduje od wspólnot wyznaniowych. Baptyści nagrywają ze wszystkich domów uchodźców, pod którymi się opiekują. Starają się zbierać relacje osób, które przeżyły właśnie tam tą wojnę. Można to samemu na ich stronie na Facebooku zobaczyć i przeczytać. Gorodmira Berdiańsk. Miasto pokoju. Miasto pokoju Berdiańsk. Tam jest 40 osób. To jest część jakby coś w stylu pensjonatu obitego drewnem. Jest to bardzo fajne na lato, ponieważ trzyma dość ładnie temperaturkę, chłód. To jest letnia kuchnia tutaj. Natomiast na zimę się całkowicie nie nadaje. Nie mają swetrów, kurtek. Wbiegają w podkoszulkach, bo uciekli z reklamówkami letnimi, latem. Dzieciaki nie mają butów na zimę, mają klapki. Dość ciężko jest rozmawiać z ludźmi, którzy przy opowiadaniu historii płaczą. Ludzie ubity byli. Mąż pomagał w rodzinie. Strasznie. Strzelali. Jak to nazywa? To zagrada. Ramy powynosiła. Ale się stron takie twierdzą. To nie pili. To trzeba pokazać. Patrzę, zawsze na nie to. Действительности ужас. А сейчас сегодня позвонили, ни света, ни воды, ничего, все отключили и бомбят целый день. Tam jest dziwna wojna. To jest wojna, w której z jednej strony prowadzony jest ostrzał, z jednej strony ludzie się zabijają i w drugim momencie jeździ autobus rejsowy, który wozi dwie strony, czyli że tych, co za Ukrainą, tych, co za Niezawisłą Republiką Doniecką, tym samym autobusem. Nawet się nikt nie pyta, jakie ma poglądy kierowca. Po prostu kierowca za swoje 60 euro miesięcznie czy za 80 euro miesięcznie, on po prostu ma swoją robotę. Tu są zdjęcia Donieck, czy jest Mariupol. Co rok 5 i 12.35 autobus odchodzi. Jeden z wielu zresztą. Każdy może kupić bilet, każdy może jechać na własną odpowiedzialność. To znaczy, co to znaczy na własną odpowiedzialność? Siły DNR-u, czyli że Doniecka Niezawisła Republika, lub LRL, czyli że Ludowa Republika Doniecka, mają swoje listy osób przeciwnych nowej władzy i te osoby są poszukiwane do zatrzymania. Wszyscy są trzymani przeważnie w piwnicach. Bez jedzenia, bez picia, bez ciepła. Po prostu tak jak zostają ściągnięci z ulicy, wrzucani są do piwnic, przesłuchiwani i trzymani w tych piwnicach do wykupu. Po prostu jak zwykłe źródło finansowania dla całej grupy separatystów. Sędzią i katem jest ten, kto akurat dzisiaj z rana wcześniej wstał i ma dłuższy pistolet. Ten rządzi. Na przykład, kiedy do Komsomolska przyjechał oddział Motorola, jest to jeden z liderów, jedna z ikon separatystów. I Motorola zebrał mieszkańców miasteczka, wioski na ryneczku i zastrzelił z pistoletu człowieka. Nie pytałem się, ponieważ nie miałem nawet serca się pytać, co to był za człowiek, co zrobił takiego złego lub co dobrego zrobił, że go po prostu zastrzelili przy innych ludziach na rynku. Sam Motorola to zrobił osobiście. Я живу в городе Донецке. И приехала я сюда с мамой. Потому что у нас там сильно бомбят возле аэропорта. И поэтому мы приехали сюда. Вбрев позором, jest to dramatyczna historia dla nas dorosłych. Natomiast dla dzieci to jest frajda. Dla dzieci jest to po prostu coś w stylu filmu na żywo. Dzieci nie opowiadają tego ze łzami. Dzieci opowiadają to całkiem na wesoło. Przekrzykują się. Jeden przez drugiego opowiada ciekawszą historię o tym, jaką snajperzy mieli broń, jaką długą, jaką fajną, jakie dziury powyrywały grat w ziemi. O tym, jak dzieci zbierały zegarki, przedmioty osób, które porozrywały grady. Dzieci już nie mówiły, ale to już mówili dorośli. Po salwie gradów dzieci pobiegły, wesoło pobiegły ze szkoły i po prostu pobiegły na pole i zbierały to, co komu wyleciało z kieszeni lub leżało no jeszcze na ręce. Na tej urwanej ręce. Na tej urwanej ręce. Ja żyłam w Radzie Donieckim. Ja żyłam w Radzie Donieckim. Co jest dość tragiczne w tamtej wojnie, to, że ta wojna poróżniła głęboko sąsiadów. Uchodźcy z Doniecka, z którymi spotkałem się w domu uchodźców, mówili mi, że w ich dzieckim sadzie, w ich przedszkolu rozlokowała się jednostka Donieckiej Niezawisłej Republiki i dwie dziewczyny, czy dla sportu, czy dla błyśnięcia na YouTubie, czy po prostu, nie wiem nawet z jakiego powodu, weszły na dach jednego z wieżowców i z tego dachu robiły zdjęcia tego przedszkola, w którym rozlokowani byli żołnierze. Z drugiego bloku któryś z sąsiadów, który sympatyzował dla separatystów, zadzwonił po patrol. Patrol zjawił się błyskawicznie. Błyskawicznie ściągnęli dziewczyny z dachu, związali ręce do gazików i zabrali. Co się z nimi stało, tego już nikt nie wie. To jest po prostu brudna wojna. I ta wojna zostawi dość głębokie rany, ponieważ nie ma możliwości, żeby sąsiedzi, którzy żyli obok siebie, którzy później między sobą walczyli, którzy później się między sobą sprzedawali, żeby mogli później spokojnie razem mieszkać. Ja żyłam w Radzie Donieckim i przyjechała ja сюда z mamą. Потому что у нас там сильно бомбят возле аэропорта. И поэтому мы приехали сюда. W Doniecku nie mogę ci powiedzieć, jak ludzie zarabiają na chleb. Prawdopodobnie nie zarabiają. Natomiast w Bardiańsku. Bardiańsk jest to jeden bazar. W centrum miasta jest olbrzymi bazar, gdzie wszyscy coś sprzedają. Gruszkę, muszkę i pietruszkę. Co kto ma? Stare buty, dwa jabłka, nazbierane gdzieś tam malinki, racje żywnościowe, które dla żołnierzy ukraińskich są przez NATO przysłane, no nie pamiętam, 130-140 hrywien za suche racje żywnościowe żołnierzy natowskie. Można kupić na rynku w Bardiańsku. Praktycznie rzecz biorąc, można by było powiedzieć, wojna nie dotyczy Bardiańska. To jest miasto, że tak powiem, jak Las Vegas, gdzie wszystko jest dozwolone. Praktycznie rzecz biorąc, to miasto na pograniczu, gdzie jedni żołnierze i drudzy praktycznie mogą się spotkać na ulicach, razem zapalić papierosa, razem pójść na piwo. Miejscowa policja całkowicie nie miała nic przeciwko temu, żeby osoby dość dużo znaczące w szeregach separatystów odpoczywały sobie na plaży w Berdiańsku. Może po prostu to, że malutcy ludzie między sobą się zabijają. Malutcy ludzie są ostrzeliwani, natomiast ci wielcy po prostu żyją ze sobą w zgodzie, bo wiedzą, że i tak kiedyś się wojna skończy i trzeba będzie prowadzić interesy. Jedynym zmartwieniem jest, jaki jest kurs euro do hrywny i kto ma lepszego tableta. Tam ludzie żyją całkowicie zmartwieniami finansowymi. Po ile jest krem do golenia, co leci w kinie i jeżeli ktokolwiek zapyta się na ulicy, gdzie jest dom uchodźców, gdzie można spotkać uchodźców, wszyscy robią wielkie oczy. Nikt nie ma zielonego pojęcia. Хай їдуть туди і захищають. Біженці – це є жінки і діти. Але чоловіків треба перевіряти, багато зрадників. Це у нас в Одесі, в Сергіївці, в Затокі, багато теж з Донецька, і вони ж нічого не роблять. Хай вони самі воюють за свій Донбас, нам там робити нічого. Вони йшли, захищали свою Україну, а не сиділи тут у нас в Львові по барах. Вони пихаті і нічого не роблять. Ось такий стереотип почав з'являтися у мешканців Західної України про переселенців зі Сходу. Та чи справді є на це підстави? Ми перевіримо. Тут є здіння з дому ходців. Це є дві кобіти, сьодемка дітей. Od malutkiego, praktycznie biorąc półrocznego niemowlaka do 12-letnich chłopców. To był czysty przypadek. Jechałem z nimi cały dzień w Lwowie na dworcu po wyjściu z pociągu i przejściu do przejścia podziemnego. Wszyscy byli odstawieni na bok, przeszukani, sprawdzone zostały dokumenty i prawdopodobnie tylko dlatego, że jako obcokrajowiec byłem z nimi i pomagałem im nieść bagaże, więc tam za dużego z nimi zamieszania nikt nie zrobił. Puszczono ich dalej wolno, natomiast dwie osoby, które jeszcze były razem z nimi, też byli to uchodźcy, którzy stali z boku, od razu zostali przez cywila odprowadzeni do budynku administracji. Tutaj są policjanci ustawieni co metr na schodach. albo obłaść boi się fali uchodźców, z którymi sobie mogą po prostu albo nie poradzić finansowo, albo nie poradzić po prostu, że napłynie im tutaj ludność, która wbrew pozorom jest rosyjskojęzyczna. Dla zachodniej Ukrainy wszyscy ludzie, którzy mieszkają na wschodzie, to jest jeden i ten sam, ta sama nacja, to są po prostu Rosjanie. I czy oni są za Ukrainą, czy oni są za separatystami, dla nich dalej to są Rosjanie, ponieważ nie mówią po ukraińsku. Ponieważ kiedy my jeżdżali, my w ogóle nie думали, куда ехать, мы просто хотели выехать хотя бы в поле, чтобы не было этих бомбежек, бессонных ночей, страхов этих. Мы уехали, сын, я и муж, больше недели назад. W mediach wszystko to się kręci na temat wybuchów, strzałów, co zajęto, co odbito, ile czołgów przeszło, ile czołgów zniszczonych jest. Wtedy jest to interesujące. Natomiast jak siedzi babcia, która nie jadła 4 dni pod swoim rozwalonym domem, to już jest takie melancholijne, ale nudne. Nikt nie podaje żadnych informacji, ilu cywilów zginęło, ilu cywilów jest bez dachu nad głową, kto w koszulce jednej został na zimę, kto ma co do garka do włożenia, tego nikt nie interesuje. To jest smutne właśnie. I z tego po prostu jestem zadowolony. Jeśli potrafię przekazać to komukolwiek, to już będzie dobrze. Ja żyję w городе Донецке. Żeby nie było tych bombiążek, bezsonnych nocy. Ludzie ubity byli. Mąż pomagał rodzicom. Strasznie. Był to reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemin, Przedpokój wojny. Tu Trójka. Minęła już 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Coraz więcej ataków na meczety we Francji. Od zamachu na tygodnik Charlie Hebdo nad Sekwaną doszło do ponad 50 aktów agresji wymierzonych w miejsca kultu muzułmanów. Informuje o tym francuskie obserwatorium przeciw islamofobii, wzywając jednocześnie władze do zwiększenia nadzoru nad meczetami. W środę islamiści zastrzelili w redakcji paryskiego Charlie Hebdo 12 osób. Bronisław Komorowski ocenia, że państwo musi być lepiej przygotowane do radzenia sobie z wydarzeniami kryzysowymi, takimi jak ostatnie zamachy w Paryżu. Prezydent wziął udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Aczkolwiek taka jest ocena odpowiedniej służb, nie grożą nam bezpośrednie zagrożenia tego samego typu co we Francji, to jednak muszą być uruchamiane i są uruchamiane systemy państwa, także przegląd systemu prawnego, które by pozwoliły na lepsze przygotowanie państwa polskiego na przyszłość. Prezydent nie podał szczegółów ustaleń. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk weźmie udział w pogrzebie byłego premiera Polski Józefa Oleksego, poinformowano w Brukseli. Były szef rządu, były marszałek Sejmu i były szef SLD zmarł w piątek nad ranem. Jego pogrzeb odbędzie się w ten piątek. Wiatr, chłód i strach. 8 narciarzy ma za sobą ciężkie chwile. Przed południem utknęli na krzesełkach dolnej kolejki na Skrzyczne w Szczerku. Na szczęście ściągnęli ich ratownicy. Ludzie schodzący z góry powiedzieli nam, że GoPro się szykuje do akcji ratunkowej. Musieli się wydrapać na słup, podpiąć do liny, dojść do naszego krzesełka, potem nas w uprząż włożyli i po linie puścili na dół. Przyczyną zatrzymania kolejki była prawdopodobnie awaria przekładni urządzenia. Kolejna Skrzyczna będzie nieczynna co najmniej do środy. Z Nowego Jorku do Londynu w 5 godzin. Trudne, ale nie niemożliwe. Średni czas przelotu nowoczesnego odrzutowca dalekiego zasięgu z największego miasta USA do stolicy Wielkiej Brytanii to ponad 6 godzin, a w środę Boeing 777 należący do linii British Airways przeleciał nad Atlantykiem w 5 godzin 16 minut. Oznacza to, że leciał prawie 1200 km na godzinę, czyli niemal z prędkością dźwięku. Jak to możliwe? Skoro samoloty te latają z prędkością maksymalną 900 km na godzinę. Piloci mieli szczęście. Boeing wleciał w prąd strumieniowy, który uformował się w atmosferze. Okazał się on nie tylko bardzo silny, ale też szeroki, co ułatwiło załodze wykorzystanie oferowanych przez naturę możliwości. Dzięki temu samolot wylądował na londyńskim lotnisku Heathrow aż 1,5 godziny przed czasem. To wszystko teraz. Więcej informacji w Trójce o 19. W nocy pochmurno z opadami deszczu, w górach możliwe opady śniegu, no i wciąż silny wiatr. Temperatura powyżej zera od plus 1 stopnia na południu do 4 stopni nad morzem. Jutro w centrum i na południu w miarę pogodnie, a na północy pojawią się chmury, które mogą przynieść przelotne opady deszczu. I nad morzem i w górach jeszcze silny wiatr. Temperatura od plus 5 na Mazurach do plus 10 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. W Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Przechodzimy do kolejnej pozycji. Pierwsze miejsce w Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Taki dany niepokonany. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 19. Teraz o pomysłach. Na wyciągnięcie ręki. W rodzinie siła i to także jeśli chodzi o pomysły na zmianę najbliższego otoczenia. Państwo Adamowiczowie ze Studzieńca, niewielkiej miejscowości w gminie Korsze w Warmińsko-Mazurskiem, wspólnie z zaprzyjaźnionymi rodzinami robią wiele wyjątkowych rzeczy. Na przykład w ramach akcji Chodź, pomaluj mój świat stworzyli zabawne fototablice po to, aby przyciągnąć turystów, wyjaśnia Magda Adamowicz. Taki pomysł właściwie dawno w szufladzie leżał, żeby namalować takie tablice fotograficzne, kolorowe dla miejscowości, kilku sąsiednich. Udało się dostać dotację na to i weszliśmy w ten pomysł. Działamy jako stowarzyszenie na naszym terenie. Marek Adamowicz. Jesteśmy stowarzyszeniem Dolina Gubra na rzecz rozwoju regionu. Mamy dużo pomysłów ciekawych. Spływy kajakowe, założyliśmy taką grupę skautów, z którą też jeździmy na obozy, robimy biwaki. Dużo działamy z młodzieżą. Nasze córki właściwie pomagają w stowarzyszeniu. W pracy. Prowadzimy drużynę harcerską, no i to są właśnie jedne z naszych harcerek. Także one uczestniczą w takim życiu stowarzyszenia, no właściwie no muszą na co dzień. My jesteśmy oboje z mężem w tym stowarzyszeniu, mąż jest prezesem, także ja dzielnie pomagam i muszą po prostu, no są w domu, obserwują to, co się dzieje i każdy projekt ich też dotyczy. Muszą czy chcą, jak to jest? Podoba wam się to, co robicie? Mi się bardzo podoba. Milena i Julia Adamowicz. Teraz więcej czasu spędzamy też z rodzicami, jak w wolontariacie na przykład uczestniczymy, albo coś takiego. Ostatnio malowałam tablicę, pomagałam z moją siostrą i z koleżankami. Było fajnie bardzo. To jeszcze koleżanki wciągnęłyście do tego? Tak. A dużo czasu poświęcasz na taką pracę? Tak. A potem to sprzątanie przystani i na najfajniejsze śmiecie był konkurs. I też uczestniczyły. Fajne były te wspólne spotkania. Informacje o wolontariacie rodzinnym w sieci można znaleźć na stronie www.wolontariatrodzinny.pl. Beata Borowiecka z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, koordynator programu Wolontariat Rodzinny. Jest to też narzędzie komunikacji wolontariuszy rodzinnych z całej Polski. Wirtualne miejsce spotkania, w którym dzielimy się doświadczeniami z naszych działań, w którym też edukujemy się nawzajem i możemy się poznać, mimo tego, że wolontariusze rodzinni działają w całej Polsce i nie mieliby okazji do spotkania w świecie rzeczywistym. Najpierw mama to zrobiła w komputerze i później to odrysowaliśmy na tych tablicach i malowaliśmy. Co jest na tych tablicach? W dzieńcu, no, tu namalowane są wesołe krowy, krajobraz sielski i właśnie rowerzyści, gdzie można wsadzić głowę i jest się na zdjęciu rowerzystą. W Prośnie jest pałac Eulenburgów i w Sątocznie jest gotycki kościół parafialny i jest namalowany zakonnik, ksiądz i zakonnica. Tablice są usytuowane przy takich trasach turystycznych, przy trasie rowerowej i przy trasie kajakowej. I oprócz Studzieńca, gdzie jest taki sielski obrazek, jak żona mówiła, zawierają takie główne nasze atrakcje, typu właśnie pałac XIV-wieczny, zamek gotycki, który kiedyś był na tym miejscu. Także też chcieliśmy trochę tej historii pokazać. U nas są 4 rodziny takie, przyjaciół, z którymi współpracujemy. Także no, ludzie są chętni. Wyrywam dzieci właśnie sprzed komputera, sprzed telewizora i muszą pójść, znaczy muszą, no chcą, tak? Jednak to robimy zbiórkę i chcą czy nie chcą, idziemy na tą zbiórkę, a później się okazuje, że było bardzo fajnie i w miarę upływu czasu wspominają to super. Właśnie takie wspólne, nie to, że musiały pójść, tylko właśnie fajnie, że one mają tą tablicę, że mogą się pochwalić swoim przyjaciołom, prawda, w klasie, że na przerwie wychodzą sobie na spacer i właśnie robią sobie zdjęcia. Jest to prawie 60 rodzin, które się ze sobą komunikują, czyli w sumie jest to ponad 150 takich unikalnych użytkowników, którzy są aktywni, którzy z sobą rozmawiają, którzy wstawiają zdjęcia i filmy i dodają relacje z tego, co się dzieje. Tutaj te dzieci nasze i naszych przyjaciół przede wszystkim no, uczą się takiego bezinteresowanego pomagania, takich postaw pozytywnych, obywatelskich. Też jak i cała ta nasza drużyna harcerska, właśnie sprzątanie społeczne, sprzątanie rzeki, robimy takie akcje ciekawe i no, pokazujemy właśnie dzieciakom, że można coś robić bezinteresownie i myślę, że to jest najważniejsze, żeby takich postaw ta młodzież się uczyła. A najważniejsze właśnie, że możemy to robić razem. Polecamy stronę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionu Dolina Gubra, w którym wspólnie z przyjaciółmi działa rodzina państwa Adamowiczów. www.dolinagubra.pl. A relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. To Trójka, audycja popołudniowa. Za 19 minut, godzina 19. Dziś Polska Środa. Polecam muzykę polskich artystów. Tomasz Żonda. Tomek Żonda przygotowywał dziś całe zestawienie muzyczne. Przy okazji pani Anna pyta, panie redaktorze, poddaję się, nie mam pojęcia na jakiej zasadzie ustalana jest Polska Środa, czy może mi pan wytłumaczyć? Oczywiście, to proste. Koledzy i koleżanki z redakcji muzycznej głosują, wykorzystują w głosowaniu kolorowe kulki, głosują na dni tygodnia. Nie można głosować na sobotę, na niedzielę i na środę, bo środa, jak wiadomo, to mały weekend. Tak więc wypadło w tym tygodniu z głosowania, że w poniedziałek mamy Polską Środę, a poza tym będzie okazja zapytać Grzegorza Hoffmana, który pojawi się tutaj po 19. Hieta kano koga tamaranai watatakai iki yo matteru aida shinrin kanpoku kan no te ga futomomo ni fureta esa o ippai tabete ne hieta kano koga ta tamaranai sarenka na mrozie nie może czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzienie się naje dosyta. Sarenka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją głaszcze, bo udzienie się naje dosyta. Hieda kano koga, tamaranai, atakakai, ikiyo, materu aida, hinrin kandoku kanno tega, futomomo ni fureta, esa o ippai tabete ne. Zaręka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją płaszcze, południe się naje dosyta. Zaręka na mrozie nie może, czeka na ciepły oddech. Leśniczy ją płaszcze, południe się naje dosyta. Jeda kano koga. jeszcze połudzie, niech się naje do syta. Za rękę na brudzie nie może, czekam na ciepłe lody. Niech się czyją płaszcze, połudzie, niech się naje do syta. Za rękę na brudzie nie może, czekam na ciepłe lody. Niech się czyją płaszcze, połudzie. Program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Dziś o tym, żeby cieplej nam było. A także co nam pomoże rejestr firm pożyczkowych. Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, pan Jacek Szymczak, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Panie prezesie, czym zajmuje się Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie? Istniejecie od 20 lat. Dokładnie, w ubiegłym roku minęła nam rocznica 20-lecia funkcjonowania. Dzisiaj rzeszamy ponad 240 przedsiębiorstw ciepłowniczych z całego kraju. Jest kilka takich bardzo ważnych obszarów dla funkcjonowania samorządu gospodarczego. Mhm. Po pierwsze, integrujemy te przedsiębiorstwa, bo ich jest bardzo dużo. Ciepłownictwo ma zawsze charakter lokalny. To są różne przedsiębiorstwa. To są duże, i duże, i małe firmy. Duże jak w Warszawie na przykład i w małych miastach 50-tysięcznych. A więc trzeba integrować to środowisko. Są przedsiębiorstwa sprywatyzowane, są też i komunalne. W różnej strukturze funkcjonują. Po drugie, co jest dzisiaj bardzo ważne, współpracujemy bardzo aktywnie z rządem i z parlamentem przy tworzeniu przepisów prawnych dla funkcjonowania całego sektora w Polsce. I wiele tutaj wyzwań, ponieważ już od kilku lat również przepisy Unii Europejskiej dotyczące tak zwanego pakietu energetyczno-klimatycznego, ciepłownictwa też dotyczą. I praktycznie czego to dotyczy? Mówiąc na przykład o obszarze wytwarzania. Są przepisy unijne i to wyrażone na przykład w takiej konkretnej dyrektywie o emisjach z dużych źródeł spalania, które narzucają określone standardy dotyczące emisji siarki, azotów, pyłu. Jest przecież cały nowy system handlu uprawnieniami do emitowania dwutlenku węgla. Jest przygotowywana nowa dyrektywa dla małych i średnich źródeł spalania od 1 do 50 MW, gdzie też są proponowane nowe standardy emisyjne, które są bardzo ostre. I to musicie rozpowszechniać. My musimy współpracować również z rządem, żeby te przygotowywane dokumenty były racjonalne również z punktu widzenia Polski, ponieważ wiadomym jest, że na wielkość emisji wpływa jakie nośniki energetyczne, czyli mówiąc, jakie paliwo wykorzystujemy. I to jest niezwykle istotne. I teraz do tego przejdziemy. Zapewne śledzi pan oczywiście problemy naszego górnictwa. Czy węgiel jest podstawą naszego ciepła? Tak, w ciepłownictwie systemowym zużywamy prawie 77% ciepła węgla kamiennego, głównie kamiennego, do wytwarzania ciepła. Gazu w ubiegłym roku zużyliśmy około 8%, biomasy około 7%, a oleju około 4%. Czyli widać, że węgiel kamienny jest podstawą. I nawet jeżeli na przestrzeni ostatnich 10 lat zmienia się struktura wykorzystania paliw, to udział węgla spada, ale nie tak drastycznie. Więcej zwiększa się udział gazu. Myślę, że on będzie się zwiększał, ale jeszcze i na długie lata. Węgiel będzie podstawą dla produkcji ciepła, ale też i energii elektrycznej, bo mówimy również o wytwarzaniu ciepła, energii elektrycznej razem z kojarzeniem. To się łączy, prawda? Dobrze, jak w takim razie ocenia pan ten plan zreformowania górnictwa? Oczywiście bardzo wiele tutaj zależy od woli obu stron. Po pierwsze trzeba zauważyć, że problem w polskim górnictwie to nie jest zagadnienie, które powstało miesiąc temu. Trudna sytuacja w polskim górnictwie narastała już od kilku lat. Myślę, że dzisiaj mamy taką sytuację trochę kryzysową, kiedy obie strony i przedstawiciele górnictwa i rządu są w sytuacji trudnej, bo negocjują pod dużą presją, aczkolwiek myślę, że paradoksalnie również ta sytuacja dużej presji może skłonić do szukania rozwiązań pozytywnych dla obu stron. Ale warunek jest taki, że trzeba rozmawiać. I myślę, że trzeba mówić bardzo merytorycznie o sytuacji w polskim górnictwie, bo patrząc z punktu widzenia nawet nasz, sektora ciepłowniczego, na przykład kwestia importu węgla. Import węgla, który rzeczywiście jest dość duży, bo w ostatnim roku był na poziomie około 10 milionów ton, nie był przyczyną trudnej sytuacji w polskim górnictwie. To jest skutek tej sytuacji. A zatem no, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie rozsądne, które pozwoli na to, żeby koszt wydobycia i w konsekwencji cena polskiego węgla przy określonych parametrach była konkurencyjna z tym węglem importowanym. Tak, bo tam kupowaliście taniej, prawda? Wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych produkujących oczywiście kupuje nadal węgiel polski, ale cały czas kieruje się rachunkiem ekonomicznym, jeżeli ma możliwość. Bo przecież trzeba pamiętać o tym, że w ciepłownictwie systemowym występuje konkurencja. I nasi mieszkańcy, którzy kupują ciepło, no też nie mogą kupować tego ciepła w zbyt wysokich cenach. Więc przedsiębiorstwa szukają takich rozwiązań optymalnych, by mieć dobry jakościowo węgiel w dobrej cenie. Poza tym trzeba również pamiętać o tym, że cena to jest jedna kwestia. Stabilność dostaw to i pewność dostaw węgla i taka rzetelność, uczciwość w relacjach biznesowych to jest kolejna rzecz. No i bardzo ważną są również parametry jakościowe węgla, bo trzeba pamiętać, że z punktu widzenia takiego energetycznego ma znaczenie i wartość opałowa, zawartość siarki. Dzisiaj kluczowa sprawa ze względu na te wspomniane przepisy unijne. Taka zawartość siarki, by już być bardziej konkretnym, pożądana na rynku ciepłowniczym, ale też i elektroenergetycznym, jest poniżej, grubo poniżej 0,6%. Musi być odpowiednia zawartość pyłu, spiekalność, odpowiednia zawartość wilgoci. No i teraz zawsze trzeba znaleźć taką stan równowagi pomiędzy ceną, parametrami, no i tą uczciwością w biznesie. Panie prezesie, ten węgiel, jak pan powiedział na początku, będzie potrzebny jeszcze przez długie lata. Będzie potrzebny. No, patrząc nawet na tą zmianę w wykorzystaniu węgla i na wzrost na przykład gazu i odnawialnych źródeł energii, bo nie zakładamy, że będzie istotny wzrost oleju opałowego. Nawet zauważamy, że jest tendencja spadkowa, olej po prostu jest bardzo drogi. To nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się stało na październikowym szczycie europejskim, kiedy mówi się o nowych zadaniach, między innymi, że Unia jako taka ma mieć udział 27% odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, to pomijając to, że nie wiemy, jak 27% rozłoży się na poszczególne państwa, to nawet jeżeli w Polsce ten udział będzie dla ciepłownictwa gdzieś na poziomie 17% w 2020 roku, może wzrośnie do 20% w 2025, to i tak to będzie przyrost, powiedzmy, do stanu dzisiejszego około 10%. Jeżeli gazu również będzie przyrost około 10-15%, to i tak w perspektywie tych kilkunastu lat węgiel będzie stanowił około 50% tego, co będziemy wykorzystywać w naszych źródłach. Będzie potrzebny. Jednym zdaniem, panie prezesie, na zakończenie. Kto ma najbardziej nowoczesne ciepłownictwo w Europie? I tu powiem bez żadnej przesady. Polska należy do ścisłej czołówki. Te 20 lat restrukturyzacji w ciepłownictwie spowodowało, że pod każdym względem technologicznym, organizacyjnym i mentalnym jesteśmy w czołówce, tym bardziej, że polskie ciepłownictwo systemowe należy do jednych z największych w całej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Wrócimy do tego tematu w drugiej połowie lutego po takiej dużej konferencji w Puławach właśnie o rynku ciepłownictwa systemowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan prezes Jacek Szymczak. A dziś pod adresem www.rfp.org.pl publicznie udostępniony został rejestr firm pożyczkowych. Teraz prezes Związku Firm Pożyczkowych, pan Jarosław Ryba, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Udało się. Udało się. Pół roku pracowaliśmy nad tym projektem. Pamięta pan, chyba dwa, trzy razy z tego miejsca mówiliśmy o tym. Tak, jak to jest potrzebne. To prawda. No i nareszcie rejestr jest dostępny. Każdy konsument może w tej chwili sprawdzić, czy ta oferta, z którą się spotyka, pochodzi rzeczywiście od firmy pożyczkowej, czy też od jakiegoś hochsztaplera i wtedy najlepiej omijać ją szerokim łukiem. Czym jest ten rejestr? Jakie firmy skupia? Które? W rejestrze Związek Firm Pożyczkowych umieścił dane na temat firm pożyczkowych, co do których mamy pewność, że opierają swoją działalność gospodarczą na udzielaniu pożyczek. To jest po prostu stwierdzenie faktu tego, że są to firmy pożyczające pieniądze ze środków własnych. Do rejestru natomiast nie wpisywaliśmy żadnych firm, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą w jakiś sposób uczynić sobie dochód ze szkodzenia konsumentom, wyłudzać od nich dane osobowe, naciągać na opłaty bezzwrotne, czy też chociażby prowadzić działalność parabankową, czyli zbierać od ludzi depozyty, a następnie dopiero udzielać z nich pożyczki. Ale ja myślę, że właśnie powinienem wiedzieć o takich firmach. No właśnie, i to jest największy problem, przed jakim stoimy nie tylko my, ale również KNF, bo... Ja bym tego oczekiwał. Tak, bo zrobienie czarnej listy wiąże się z tym, że trzeba mieć dowody. Dowody, żeby w Polsce nazwać kogoś oszustem i złodziejem, można mieć tylko, gdy sąd go takim właśnie orzeknie. W związku z tym, nikt tak naprawdę nie może zrobić bezkarnie czarnej listy i wskazać palcem, natomiast można głośno mówić o tym, że przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy każdy powinien przeczytać umowę, przeczytać ją ze zrozumieniem, tak? A przede wszystkim też zasięgnąć opinii. Można tę opinię znaleźć w internecie, można zapytać znajomych, czy też po prostu osoby, które trochę lepiej orientują się w finansach, czy oferta, z którą się spotykamy, wydaje się wiarygodna. I uczciwa. I przede wszystkim uczciwa. Dobrze, jak praktycznie to działa? Rejestr firm pożyczkowych jest katalogiem dla konsumentów, pewnego rodzaju wyszukiwarką, w której po prostu wpisując nazwę lub też numer KRS firmy pożyczkowej można sprawdzić, czy figuruje ona w naszej bazie, czyli czy jest znana Związkowi Firm Pożyczkowych i co do niej, czy Związek Pożyczkowych ma wiedzę, że ona świadczy po prostu standardowe usługi pożyczkowe. Czyli wchodzimy pod ten adres, o którym mówiłem, rfp.org.pl. Tak jest. I wpisujemy w wyszukiwarkę nazwę firmy lub też markę, pod jaką ona funkcjonuje, którą w reklamie znajdziemy. Lub też, jeżeli znamy jej dane rejestrowe, to możemy wpisać NIP, REGON lub też KRS. Oczywiście bezpłatnie. Tak, cały rejestr działa całkowicie bezpłatnie po obu stronach, zarówno dla klientów firm pożyczkowych, jak również wpisy samych przedsiębiorców również są bezpłatne. Panie prezesie, to powiedz mi jeszcze, że ten rejestr jest pewnym protestem. To jest protest, tak, bo... Też mówiliśmy w czasie poprzedniego spotkania. Związek Firm Pożyczkowych jest stowarzyszeniem. My oczywiście staramy się podnosić te standardy na rynku, ale ta samoregulacja, która się odbywa, nie może odbywać się z pominięciem pewnego uregulowania ze strony państwa. Ciągle czekamy na nowe przepisy i przede wszystkim na rejestr firm pożyczkowych, który miał powstać z inicjatywy państwa. My chcieliśmy, żeby ten rejestr był w Ministerstwie Gospodarki. Gdyby znalazł się w UOKiK-u, w KNF-ie, w NBP-ie nawet, również nie protestowalibyśmy. Chodzi po prostu o to, żeby w końcu któraś publiczna instytucja wzięła odpowiedzialność za ten segment rynku i nadzorowała go, bo rejestr jest pewnego rodzaju pierwszym krokiem, drugim powinna być licencja. Te przepisy... Dlaczego nie powstał tamże? No właśnie, bo w toku konsultacji społecznych i publicznych... Pamiętam, bo omawialiśmy te... Przepisy zostały wykreślone. Pomysł rejestru publicznego został odrzucony. Pan interweniował, też pamiętam. Zgadza się. No nie tylko ja. Natomiast rejestr firm pożyczkowych jako taką inicjatywę popierają praktycznie wszyscy. My w tej chwili czujemy się nieco bezsilnie, bo za każdym razem, w każdym stanowisku do Ministerstwa Finansów apelujemy o to, żeby wrócić do rozmów na temat publicznego rejestru firm pożyczkowych. Ponieważ te prośby i apele nie spotkały się z odzewem, postanowiliśmy sami spróbować powołać taki rejestr, aby pokazać, że po prostu da się. Rozumiem. Dużo było wejść dzisiaj? Mieliśmy kilkaset wejść. To jest dopiero pierwszy dzień. Do mediów informacje wysłaliśmy również dzisiaj. Nie zamierzamy w jakiś szczególny sposób na razie tego rejestru promować, ponieważ chcemy uzupełnić tą bazę. W tej chwili mamy około 100 firm